मुसीबत के भव सागर में विश्वास की नैया को खेते हुए अब जूंगा आनंद घर में अपने विश्राम करूंगा प्रभु संग में यात्रा करूंगा खुश को देखकर युद्ध करूंगा यीशु के हाथ मेरा ये जीवन मेरी हर सांस मुक्ति दाता पे कुर्बान मेरा ये जीवन मेरी हर सांस मुक्ति दाता पे मेरा ये जीवन।